Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De handel in wapens is wereldwijd licht gekrompen, maar de afgelopen 5 jaar is de import van wapens in Europa juist bijna verdubbeld. En in Duitsland mogen ze straks een jointje opsteken, maar eigenlijk lijkt niemand heel blij. Roker en politie hebben veel kritiek op de nieuwe wetgeving. Eerst het NOS-journaal Ewout de Jong. NRC-leider Omtzigt is hoopvol dat er stappen kunnen worden gezet bij de gesprekken met PVV, VVD en BBB. Sinds vanmiddag praten de 4 partijen weer met elkaar op een landgoed in Hilversum. Omtzigt zei bij aankomst dat het goed is dat de leiders elkaar in de ogen kijken en in alle rust dingen kunnen bespreken. Het is de bedoeling dat er een kabinet komt, want er moet veel in het land gebeuren, zei Omtzigt. Het is voor het eerst dat de 4 partijen gezamenlijk met informateur Putters om de tafel zitten. De komende 10 jaar wil TenneT 160 miljard euro investeren in uitbreiding van het stroomnet. Het geld is nodig voor hoogspanningskabels en de aansluiten van grote windenergieprojecten. Want zowel particulieren als bedrijven stappen steeds meer over op duurzame energie, zegt economie-redacteur Roeland Muller. Enerzijds is de vraag naar energie groter, maar bijvoorbeeld ook huishoudens die zonnepanelen neerleggen, die moeten die stroom ook weer kwijt. Dat heeft ook weer faciliteiten nodig. En grote bedrijven, hè, die bijvoorbeeld nu nog op gas draaien en de overstap willen maken op schone energie, ja, die moeten ook helemaal om. En die moeten allemaal aangesloten worden op dat elektriciteitsnet. En daarom is het volgens topvrouw Van Beek van TenneT nodig om te blijven bouwen aan het stroomnet. Een Eindhovenaar van 79 is aangehouden voor het doodsteken van zijn vrouw van 75. Hij belde gisteravond zelf de politie en toen hij aankwam was de vrouw al overleden. In Italië zijn 3 Palestijnen opgepakt omdat ze plannen zouden hebben voor een aanslag. Italiaanse media zeggen dat de 3 banden hebben met een terroristische organisatie op de westelijke Jordaanoever. De 3 mannen die het schilderij Meisje met de Parel in het Haagse Mauritshuis hebben beschadigd, krijgen geen straf. De 3 Belgen beschadigden de glasplaat in de lijst van het schilderij. Ze wilden aandacht vragen voor de klimaatcrisis. Een straf tast volgens het gerechtshof de vrijheid van meningsuiting te veel aan. Stichting Islamitische School Amsterdam krijgt weer minder geld van de overheid. Demissionair minister Paul van Onderwijs zegt dat het bestuur van de scholenkoepel te weinig heeft gedaan aan het financiële wanbeleid. De stichting heeft 3 islamitische basisscholen in Amsterdam. De inspectie constateerde in 2022 onder meer dat er sprake was van zelfverrijking, omdat de scholenkoepel sterke financiële banden had met stichtingen die het vervoer van leerlingen regelden. Als er niets gebeurt, gaat in juli de geldkraan helemaal dicht, zegt de minister. Ridouan Taghi gaat in beroep tegen de levenslange celstraf die hij kreeg in het Marengo-proces. Dat meldt een van zijn advocaten, Michael Ruperti. Taghi en 2 anderen kregen vorige maand levenslang voor het beramen en uitvoeren van een aantal moorden en moordpogingen. Eerder werd duidelijk dat medeverdachte Said R. ook in hoger beroep gaat. Advocaat Ruperti zegt tegen nu.nl dat hij nu op papier gaat zetten waarom Taghi in hoger beroep gaat. De omstreden hondenfokker uit Eersel in Brabant mag definitief geen dieren meer houden. Hij had al een verbod om honden te houden, maar hij hield nog wel andere dieren, zegt de NVWA bij Omroep Brabant. Wat we hebben gezien de afgelopen tijd is dat hij eigenlijk andere diersoorten in de hokken heeft geplaatst. Pluimvee, ponies, ezels, geiten. Ja, en het eerste beeld wat ik zag was een geit die vastzat met zijn hoorns in het tralieswerk. Dus dat geeft wel aan, ja, hoe deze houder omgaat met zijn dieren. Vandaag zijn onder meer varkens, ponies, ezels, konijnen, cavia's en pluimvee in beslag genomen. De fokker in Eersel verzorgde zijn dieren slecht en ondanks waarschuwingen en dwangsommen ging hij daarmee door. Sinds begin dit jaar heeft toezichthouder NVWA de bevoegdheid om een bedrijf te sluiten als dieren daar slecht worden verzorgd. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het zuiden nog regen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 6. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe wat regen bij maximaal 11 graden. ABB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, vooralsnog een avondspits met maar weinig bijzonderheden. Door de regen zijn de dagelijkse files wel wat langer dan gebruikelijk. En wat verder en vooral opvalt is nu de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en houden rekening met 20 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Diemen. Bij afrit AMC 11 kilometer file rijden met ook 20 minuten oponthoud. De A12 dan Utrecht richting Den Haag. Bij Woerden was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij. Maar ook hier, het wordt eentonig, maar ook 20 minuten vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 Heerlen richting Brussel. Voor de Belgische grens rijden over 3 kilometer langzaam. Vertraging is een 30 minuten. En dit heeft te maken met wegwerkzaamheden in België. België. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Oh, wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. NPO Radio 1. NOS NTR. Eurocommissaris Margrethe Vestager kondigde vorige week aan dat in 2030 de helft van het benodigde wapenarsenaal voor en door Europa geproduceerd moet worden. We propose to achieve the goal by 2030 to procure 40% of equipment in a collaborative manner and to procure 50% of equipment within the European Union. Daarmee wil Europa de import van wapens die de afgelopen jaren exponentieel steeg verminderen. Mark Visser. Nieuws en Co. De afgelopen 5 jaar importeerde Europa bijna dubbel zoveel wapens als in de periode ervoor, concludeert het Stockholm International Peace Research Institute. Veel Europese landen kochten meer wapens. Uitschieter was Oekraïne. Dat werd binnengevallen natuurlijk door Rusland. Kort voor deze uitzending sprak ik met onderzoeker Pieter Wezeman en ik vroeg hem hoeveel van de stijging van de Europese wapenimport voor rekening komt van Oekraïne. Nou, in Europa komt een grote van die stijging best wel door wat in de Oekraïne is gebeurd. Gedeeltelijk natuurlijk datgene wat aan de Oekraïne direct geleverd is. En dat gaat om flinke hoeveelheden wapens die geleverd zijn door Europese landen en de VS uit hun eigen voorraden. Maar het gaat ook duidelijk om wapens die worden gekocht door andere Europese landen om hun defensie te versterken in het licht van de invasie van de Oekraïne door Rusland. En als we bedenken wat Europese leiders de afgelopen tijd hebben gezegd, verwacht u dat Europa's aandeel zal blijven groeien? Ja, dat verwacht ik zeker, ook op basis van de vele contracten die al getekend zijn. Contracten voor wapens die moeten worden geleverd in de komende 5 tot 10 jaar. Als we dat alleen al nemen, dan kunnen we verwachten dat we een flinke stijging zien in Europa. En er is natuurlijk nog steeds heel veel geld dat beschikbaar gaat komen voor verdere aanschaf van wapens. En een deel daarvan zal toch echt moeten worden geïmporteerd. Want heel veel Europese landen kunnen die wapens niet zelf maken. Nee. Wereldwijd krimpt de wapenhandel licht, valt op. Is daarmee Europa echt een uitzondering? Europa als een grote regio is op dit moment wel een uitzondering daar. Maar als je kijkt naar bepaalde landen in Azië of bepaalde gebieden in Azië en in het Midden-Oosten, dan krijg je toch een ander beeld. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Japan, dan zie je toch duidelijk een grote stijging van de wapenimport. Ook daar, we zien het in Australië, zit erg hoog. We zien het in een land als Qatar. We zien het in een land als de Emiraten, waar het wel wat gedaald is, maar waar er hele grote contracten zijn. Saudi-Arabië hetzelfde. Dus elders in de wereld is het beeld meer gevarieerd. Maar ook daar zien we toch best wel veel landen waar de vraag naar wapens erg groot is. En waar kopen die Europese landen dan al deze wapens? Europese landen kopen deels de wapens in Europa zelf. Maar als het gaat om bepaalde systemen, en in het bijzonder gevechtsvliegtuigen, dan zijn toch heel veel Europese landen naar de USA gegaan om daar het F-35 gevechtsvliegtuig te bestellen. Dat is zodanig beter technisch gezien. En bovendien zijn er ook politieke redenen om wapens te kopen van de VS. Om de banden met de VS te versterken of te onderhouden. Om daar dan naartoe te gaan om dat soort wapens te kopen. Zijn de Verenigde Staten altijd zo dominant geweest? De Verenigde Staten zijn in het al heel lang de belangrijkste wapenleverancier in de wereld geweest. Maar het verschil tussen de Verenigde Staten en wat tot nu toe de op twee na grootste leverantuur van wapens Rusland is geweest, is toch wel flink vergroot. VS staat nu voor ongeveer 40-45% van de totale wereldwapenhandel. En Rusland is teruggevallen van 20% tot 11%. Nou, hoe komt dat? Rusland, de wapenexport door Rusland is al gaan vallen voor de invasie van de Oekraïne in 2022. Dat had er sterk mee te doen dat een aantal van de belangrijkste wapenimporterende landen die wapens kochten van Rusland, zoals China en India, ofwel zelf wapens zijn gaan produceren van een kwaliteit die kan concurreren met dat wat Rusland levert, in het geval van China in het bijzonder, of die elders zijn gaan kijken naar wapens. Omdat de Russische wapens toch niet meer zo goed zijn. En bovendien er ook politieke voordelen zijn om elders wapen te kopen. Dat ze niet zo goed zijn, is dat omdat opvalt op het slagveld dus in Oekraïne, dat het tegenvalt wat ze daar laten zien? Dat is iets wat al eerder werd geconstateerd door landen die Russische wapens hebben gekocht. Maar natuurlijk, als je kijkt naar hoe slecht die wapens toch functioneren op het slagveld in de Oekraïne, zal dat zeker bijdragen tot verdere twijfels bij de potentiële kopers van wapens over wat Rusland te bieden heeft. Maken we ook op dat gebied geen goede reclame dus. Europa zelf ook een grote wapenexporteur. Hoe verhoudt zich dan tot die grote import? Datgene waar Europese landen niet zo goed in zijn in verhouding met de VS, bijvoorbeeld die gevechtsvliegtuigen, daar vinden ze natuurlijk wel andere markten voor elders in de wereld. Gedeeltelijk omdat andere landen niet die super geavanceerde Amerikaanse gevechtsvliegtuigen kunnen kopen. En gedeeltelijk ook omdat Europese landen andere voordelen te bieden hebben. Bijvoorbeeld in het geval van Frankrijk minder politieke eisen zullen stellen aan landen die hun wapens willen gaan kopen. Dank u wel. Pieter Wezeman van het Stockholm International Peace Research Institute. Tja, slapend rijk worden. Wie wil dat niet? Ook voor jongeren in ieder geval een aantrekkelijk vooruitzicht. Want jongeren tussen de 16 en 19 zijn erg makkelijk beïnvloedbaar als het gaat om financiële beslissingen. Influencers op sociale media geven tips over hoe snel geld is te verdienen. Maar een derde van de jongeren heeft daardoor wel eens geld verloren. Experts maken zich zorgen over dit soort onbewuste beïnvloeding. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging in Amsterdam de straat op. Heb je het nieuws gezien vandaag? Financiële keuzes van jongeren volop beïnvloed door influencers. Ja, dat komt me wel bekend voor. Je ziet het heel vaak op internet en van die korte video's, vooral op TikTok, Instagram. En wat is de boodschap dan? Dat hun een bepaalde methode hebben om heel veel geld te verdienen heel snel en om je daarbij aan te sluiten voor een x-bedrag. Snel rijk worden? Heel snel, ja. En trap jij daarin? Ik zelf niet. Ik ben wel iemand die echt ook op onderzoek uitgaat. Klopt het wat deze persoon zegt? Wat heeft deze persoon er zelf mee bereikt? Ken je voorbeelden van jongens en meisjes die flink geld hebben verloren? Ja, ik ken wel wat vrienden van mij die dus zo'n cursus hebben gedaan. Geld in een diepe put. Ja, precies. Ja. Ja, mooi gezegd. Ja, dat is het ook, ja. Maar dat ga jij niet doen? Nee, zeker niet. Nee, ik werk, ik ben heel blij. En, De cursus snel rijk worden, ja, die bestaat niet worden. Echt. Nee, dat bestaat. Ik denk als die bestond, dan had iedereen hem wel gedaan. Ik zou wel 2 of 3 keer nadenken voordat je gaat investeren in iets wat ze je aandragen. Omdat ja, ze laten natuurlijk niet het slechte zien. Ziet u dan allemaal dure auto's, mooie stranden? Ja, die zie ik inderdaad ook voorbij komen. Maar ja, laten we ons niet voor het domme houden. Als wij op vakantie gaan, kunnen we ook zo'n auto huren en doen alsof dat ons leven is. Terwijl wanneer we in Nederland zitten, dan gaan we niet laten zien dat we in de tram zitten natuurlijk, hè? Ja. Ik zie wel topics bijvoorbeeld mensen die radeloos zijn, die heel veel hebben geïnvesteerd en die hele mooie dingen, weet je, zijn heel veel dingen beloofd en die uiteindelijk niet na zijn gekomen. En dan, daar zit je dan. Tip van mij, vertrouw niet alles wat je ziet. Want alles is mooier dan dat het lijkt. Weet je wat het is met crypto? Het kan omlaag gaan en omhoog. Dus ze hebben gelijk, maar je kan ook echt veel verliezen. Dus het is op jouw eigen risico. Dat besef je wel? Ja, dat besef ik wel. En daarom doe je het niet, of wel? Nee, ik doe het wel. Doe je het wel? Ja, ik ga ook aan beginnen. Heb jij vrienden die hebben gezegd van, joh, dat moet je ook doen? Ja, hij. Zit jij ook in de crypto? Soort van. Nou, het is niet crypto, maar ik heb een andere manier van geld verdienen. Hoe bedoelt u? Ik bedoel dat ik niet aan crypto doe, maar... Een soort van crypto. Het is crypto, maar je trade. Dus je trade met mensen, soort van. En dat levert geld op? Ja. Hangt er vanaf. Je kan verliezen, ik kan ook geld mee maken. Voor nu heb ik er niet echt veel van mee verloren. Ik heb meer eigenlijk winst gemaakt. En dat zijn dan hebben we het over een paar duizenden. Ja, ik heb wel een paar vrienden die zeggen dan van... Ja, je kan er ook echt veel mee verliezen en zo, dus... Dat houdt me niet echt tegen, maar ik ben ook wel van plan om binnenkort mee te stoppen. En dan, ja. 1 keer pak je 10 ton of 1 keer verlies je dat. 10 ton? Ja. Je ziet echt veel mensen die zijn ook gewoon echt rijk aan crypto geworden. En ja, het is gewoon je eigen keuze. Als jij het wil doen, doe je het. Als je het niet wil doen, doe je het niet, snap je? Ook in de supermarkt gaan werken, een lekkere bijbaantje hebben. Ja, ik geloof dat er veel mensen geld verloren zijn. Nee, daar trap ik niet in. Ik durf dat ook niet. Van die mensen die zeggen dat je school niet moet afmaken en zo. En dat je gewoon moet investeren in de bitcoin. School niet afmaken? Ja, dat is niet verstandig. En dat je ook geen baan hoeft te nemen? Nee, dat hoor ik vaak. Ja. Wat denk je dan? Ja, ik vind het gewoon nutteloos. Gewoon doe iets met je leven, joh. Iets zinnigs doen. Even, kom op. Leren, kom op. Dat is echt niet zo moeilijk. In plaats van denken dat je snel rijk kan worden? Ja, ja. Dat zijn gewoon de mensen die geen zin in school hebben. Zijn die te veel? Ja hoor, dat zijn er veel. Ik niet. Stay in school, guys. ABB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hey Mark, ja, opvallende file op dit moment op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht en afrit Valkenswaard is zojuist een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Er staat 6 kilometer file en hou rekening met bijna 3 kwartier vertraging. In de haven van Antwerpen zijn 5 minderjarige Nederlandse drugsuithalers gearresteerd. De jongeren tussen de 14 en 19 werden opgepakt toen ze over het prikkeldraad klommen. 3 arrestaties vonden in de nacht van donderdag op vrijdag op plaats. Afgelopen nacht werden ook nog 2 jongens gearresteerd. Bij busbouwer Van Hol in België verdwijnen in 2027 ruim 1100 banen. Het bedrijf verkeert in financieel zwaar weer en moet voor het eind van de maand tientallen miljoenen euro's vinden om faillissement te voorkomen. De productie van touringcars en stadsbussen verdwijnt al uit België en gaat naar Noord-Macedonië. Medewerkers vertellen aan de VRT dat ze er nog vertrouwen in hebben dat het bedrijf te redden is. Het kan ook niet zijn of ze het aan andere grote bedrijven zoals Volkswagen en Audi en zo, dat die er wel in slagen om in België te blijven bestaan. En dat er voor een firma als Van Hol geen toekomst zou zijn in België. De Nederlandse auteur Jente Postuma is met haar boek Waar ik liever niet aan denk genomineerd voor de International Booker Prize. De Engelse vertaling van het boek, What I Rather Not Think About, staat op de longlist voor de prestigieuze Britse Boekenprijs. Aan de jaarlijkse prijs is een bedrag van £50.000 verbonden. Die wordt verdeeld over de auteur en de vertaler. Op 9 april wordt de shortlist bekendgemaakt. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na een lange aanloop en wat inbinden mogen Duitsers binnenkort onbezorgd blowen En wiet verbouwen is straks ook legaal thuis en in zogeheten cannabisclubs. Correspondent Charlotte Waaiers ging naar Hamburg om een indruk te krijgen van wat die nieuwe regels betekenen. We zitten in de huiskamer van Andreas Gerholt en die staat al helemaal blauw. Op de bank zijn wat vrienden aangeschoven en op tafel ligt een grote berg wiet. Woher komt dat dan, wenn das jetzt noch nicht legal angebaut werden kann? Nee, ik moet over die herkomst zwijgen. Waar de wiet vandaan komt, dat kunnen ze niet zeggen. Want tot nu toe is het bezitten en telen nog verboden in Duitsland. Andreas en zijn vrienden zetten zich al jaren in voor de legalisatie van cannabis. En binnenkort is het eindelijk zover. Gras, kief, dope, hash. Jetzt steht es fest, kiffen wird legal. De Bundestag beschließt die Freigabe von Cannabis. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will mit dem umstrittenen Gesetz den Schwarzmarkt eindämmen. Nein, sagt der Staat, scheißegal was der sagt, das ist Eigenbedarf, etwas Freiheit bewahrt. Cannabis simpelweg verbieden heeft tot nu toe niet gewerkt, is de redenering. Duitsers blowen toch wel. En dus wil de regering de zwarte markt, waar dealers ook aan kinderen verkopen, nu aanpakken. En ze hoopt zo ook een ander probleem aan te pakken. Andreas heeft me meegenomen naar Park Fiction, een parkje in de haven van Hamburg. Wenn wir hier durch die Straßen gehen und die Nase aufmachen, dann riecht man das doch an jeder zweiten Ecke. Het is hier inderdaad niet moeilijk om mensen te vinden die vanmiddag in het zonnetje een joint opsteken. De straatdealers die hier naartoe komen, die verkopen vaak slechte wiet, vertelt Andreas. Slappe wiet die ze dan kunstmatig met een spray versterkt hebben. Aan de ene stelle is een sprühstoß zeer sterk gelandet, op de andere stelle is niets gelandet. Bij het ene trekje voel je dan niets en bij het volgende kun je opeens een hele sterke dosis krijgen, wat ja, gevaarlijk is. En dan kan het tatsächlich zu gefährlichen Unfällen komen. Er zit hier een jongen op een muurtje naast een basketbalveldje te blowen. Het komt hem bekend voor. Ja. Bei dem, was ich in meinem Leben schon geraucht habe, glaube ich schon, dass da mal was dabei war, was vielleicht verunreinigt war. Hij hoopt dat dat straks zal veranderen. Was sich für mich ändert, ist natürlich, dass ich nicht mit irgendwelchen Leuten mich treffen muss, um das zu besorgen, sondern kann mir das kontrolliert kaufen. Ich weiß, wo es herkommt. Maar cannabis wordt straks maar gedeeltelijk legaal, want er komen flink wat regels. Ze mogen Duitsers thuis straks hoogstens 3 planten hebben en maximaal 50 gram wiet. Bovendien mag die wiet niet te sterk zijn. En buiten blowen, binnen een straal van 100 meter rond scholen en sportplekken, zoals deze jongen hier dus aan het basketbalveldje, dat mag straks niet meer. En daar heeft de Duitse politie nog wel wat vragen over. Wie controleert dan? Wie weit zijn diegenen die consumeren van scholen, van kindergärten entfernt? Dat zijn ze. Ja, genau. En dat befürchte ik namelijk ook. Horst Niens van de politievakbond vreest dat het agenten zijn die straks de straat op moeten om te controleren of iedereen wel zich aan al die regels houdt. Wat veel extra werk zal zijn. Dat is, geloof ik, een groot probleem. En dat moet zich alles eerst meer of minder uitvinden. En hij denkt ook niet dat de zwarte markt snel zal verdwijnen. Nee, geloof ik niet aan. Weil we zu eins immer wieder mensen hebben möchten die vielleicht meer werkstof hebben möchten. Er zullen altijd nog jongeren zijn die alsnog wiet willen kopen. Of mensen die sterkere wiet willen krijgen dan wat straks legaal verkrijgbaar is. Genauso wie diegenen die legaal niets bekommen, weil sie zum Beispiel noch nicht 18 sind. En dan zijn er nog de cannabisclubs. Duitsers mogen in verenigingen straks zelf op grotere schaal wiet telen voor eigen gebruik. Andreas is alvast met zijn vrienden thuis zo'n club begonnen. Zij mogen straks dus legaal hun wiet telen. Maar toch zijn ze teleurgesteld. Want samen blowen op de club, dat mag straks nog steeds niet. En genau dat zal het niet zijn. We willen ons austauschen over wirkung, over aanbouw, over cultuur des cannabis. Hoe dan ook, als met Pasen straks cannabis bezit legaal wordt, dan zullen ze een feestje vieren. Dan gibt es halt Schokoladeneier mit Haschisch. Want dan zet Duitsland wat hun betreft een eerste stap in de goede richting. Volgens het plan van de Duitse regering gaat de legalisatie vanaf 1 april in stappen dus in, maar door bezwaren uit de deelstaten lijkt dat inmiddels vertraging op te lopen. Oscars So White. Zo'n 8 jaar geleden werd deze hashtag trending op sociale media. Gebruikers van de hashtag vinden dat er meer regisseurs en acteurs met een diverse achtergrond kans moeten maken op de felbegeerde filmprijzen. En sinds dit jaar gelden nieuwe regels. En die moeten ervoor zorgen dat er meer diversiteit in de Academy Awards is zijn voor beste film bijvoorbeeld. Is het ook gebeurd afgelopen nacht bij de Oscars toen ze werden uitgereikt? Filmjournalist Loeke de Waal, goedemiddag. Goedemiddag. Toch heel even die regels zelf. Om wat voor regels gaat het dan precies? Ja, er werd in 2020 werd een hele lijst criteria gepresenteerd als je kans wil maken op de nominatie in de categorie voor beste film. En het gaat eigenlijk over twee dingen, namelijk over representatie, inclusieve representatie op het scherm en inclusievere werkgelegenheid. En dus, daarom zijn ze in vier standaarden eigenlijk opgebroken, namelijk op het scherm in de crew en hoofden van departementen, stages en trainingsmogelijkheden en als laatste ook wie er in de distributie- en PR-team zitten. En je moet in minimaal twee van deze categorieën eigenlijk voldoen aan de eis om een x-aantal mensen uit ondergerepresenteerde groepen op basis van afkomst, etniciteit, gender en mentale en fysieke beperkingen in te huren om dus overwogen te mogen worden voor de categorie beste film. Ja, dus eigenlijk is dat al in het voorstadium dan gebeurd? Om überhaupt genomineerd Zeker. Te worden? Ja. Dus alle films die genomineerd waren voldeden aan die eisen? Ja, dus dat betekent dat er bijvoorbeeld iemand uit die categorie, ondergerepresenteerde categorie, regie heeft gedaan of montage of haar. Maar het kan natuurlijk ook met de cast te maken hebben. En het kan dus ook met de distributie of zelfs met de stagiaires die opzet hebben rondgelopen te maken hebben. Zijn er ook dan weer speciaal mensen voor ingehuurd om dat in goede banen te leiden? Dat ook dus lukt? Want anders krijg je, dat heeft ook weer gevolgen voor een filmmaatschappij, dat je anders die nominatie niet eens kunt krijgen. Ja, het zit vooral aan de Academy kant. Dus iedereen die mee wil doen, die dus ooit misschien hun film wil indienen voor die categorie, moet eigenlijk een geheim document, dus anoniem, indienen bij de Academy. En zij moeten dan zeggen van oké, dit is akkoord en daarmee maak je kans. Dus er wordt wel van tevoren al een selectie gemaakt of duidelijk of je wel of niet aan de eisen voldoet. Nou, er zijn de Oscars uitgereikt. Wat zag jij daarin terug van die nieuwe diversiteitsregels? Ja, dat is uiteindelijk dus soms best moeilijk om te zien voor de kijker, maar ook voor de kenner, omdat het dus ook gaat over alles wat er achter de schermen gebeurt. En dat zien wij natuurlijk als kijkers niet terug. Dus je hoeft niet per se je cast te diversificeren als je bijvoorbeeld wel in je team of in je stagiaires of in je PR-team aan die eisen hebt voldaan. Want je hoeft er dus maar twee af te tikken om dus wel mee te mogen doen. Ja, want dan is het bijvoorbeeld voor een historische film al een stuk lastiger. Als je bijvoorbeeld aan de hoe het gegaan is en dat het bepaalde dingen dan niet eens kunnen. Dat het makkelijker is voor een film die je in het nu speelt, bijvoorbeeld. Ja, je ziet natuurlijk tegenwoordig ook vaak terug dat ze daar toch ook proberen om alle kanten te laten zien. Omdat natuurlijk heel veel verschillende groeperingen ook in die verhalen genegeerd worden. Dus dat wil niet per se zeggen dat je dan een all-white cast per se gelijk hebt. Maar dat zijn natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk wel verhalen die heel specifiek eruit zien. En dan zorgt het ervoor dat je waarschijnlijk, als je mee wil doen, toch op andere plekken moet diversificeren. Hey, wat vannacht ook opviel, waren de politieke statements die voorbij kwamen. Wat heb jij daarvan gemerkt? Wat viel jou op? Ja, er waren een paar opmerkelijke momenten. Je zag eigenlijk gelijk op de rode loper al de rode pinnetjes. Dat zijn, die staan voor de Artists for Ceasefire. Dat is een verzameling van bekende artiesten die dus oproept tot een directe en permanente staakt het vuren in Gaza. En daar zag je bijvoorbeeld dat Billie Eilish en haar broer hadden er een op. Zij wonnen uiteindelijk voor beste song. Oscar-winnaar Mahershala Ali, die op het podium kwam, had er een op. Mark Ruffalo, die genomineerd was voor beste bijrol, die had er een op. Zo zag je dat dus op die manier wel terug. En dan waren er eigenlijk ook nog twee ontvangstspeeches waar wel politieke statements in gemaakt werden. Om te beginnen won de maker van de documentaire 20 Days in Mariupol over de eerste 20 dagen van de inval daar. En de Oekraïense maker die zei in zijn speech dat hij eigenlijk wilde dat hij de film nooit gemaakt had, omdat hij dus hoopte dat Rusland Oekraïne nooit was binnengevallen. Nee. En hij maakte dus een statement over dat hij wilde dat vooral de waarheid zal zegevieren en dat de slachtoffers niet vergeten worden. En dan had je nog de regisseur van de winnaar van de internationale film, The Zone of Interest, dat was Jonathan Glazer. En die maakte een statement over wat er in Gaza gaande is, want hij zei dat hij zich eigenlijk nogmaals afzette tegen zijn eigen Joods zijn en het feit dat de Holocaust volgens hem wordt gekaapt door een bezetter die nu zoveel onschuldige doden veroorzaakt. Dankjewel, filmjournalist Loeke de Waal over de Oscars van vannacht. Zometeen, de bankiersfamilie Insinger neemt zijn eigen rol in het slavernijverleden onder de loep. Ster. financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. De hoofdpunten, Ewout de Jong. Partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zitten vandaag op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum. En morgen om onder leiding van informateur Putters te onderhandelen over een nieuwe regering. Het lijkt erop dat ze zich richten op een extra parlementair kabinet zonder vast omlijnd regeerakkoord. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil nog eens €160 miljard om te investeren om het stroomnet uit te breiden. Dat is nodig om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken. Op dit moment zit het stroomnet overvol. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, gaat in hoger beroep. Vorige maand werd hij met 2 anderen veroordeeld tot levenslang. Een van die 2, Said R., is ook in beroep gegaan. In het langslepende proces werden uiteindelijk 17 verdachten veroordeeld. En de Italiaanse politie heeft 3 Palestijnen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag. Volgens Italiaanse media hebben ze banden met een terroristische organisatie op de westelijke Jordaanoever. De 3 Palestijnen wonen in L'Aquila, ten noordoosten van Rome. Ewout, dankjewel. Bij de ANWB Erik Evengroen. Ja, door de regen is het wat drukker dan normaal in een groot deel van het land. Een paar bijzonderheden. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid was een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. De A2 Eindhoven richting Maastricht dan. Bij Alfred Valkenswaard ook een ongeluk. Hier zijn nog wel 2 rijstroken dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. De A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batendorp rijdt het maximaal over 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A76 in het zuiden van het land. Heerlen richting Brussel. Voor de Belgische grens staat 3 kilometer file. Dit heeft te maken met de wegwerkzaamheden in België. Vertraging bijna 30 minuten. Ja, Marco Verhoef, die regen waar Erik het over heeft. Ik heb voor mijn gevoel, ja, het regent niet echt hard, maar het hield ook niet op. Nou, het hangt er een beetje vanaf waar je in Nederland was. Want in het westen van het land valt het met de neerslag hoeveelheden wel mee. In het noorden is vrijwel niets of zelfs helemaal niets gevallen. Ik kreeg zelfs net een foto door dat er een heel waterig zonnetje verscheen, helemaal in het noorden van Groningen. Maar in het zuiden, zuidoosten met name, ja, daar regent het al de hele dag gestaag door. En de teller staat inmiddels ruim boven de 20 mm regen in Limburg. En daar komt denk ik nog wel een millimetertje of 10 bij de komende uren. Daar wordt het als laatste droog en dat zal pas in de loop van de nacht het geval zijn als het morgenochtend überhaupt al helemaal droog is. Want komt er morgen ook weer veel bij? Nee, in eerste instantie niet. Het is nog wat nagepruttel, een beetje gespetter hier en daar. Vooral in de oostelijke helft van het land. Dan kan het even wat opklaren in Zeeland, denk ik met name. Een klein zonnetje, maar het duurt niet heel lang. Want in de loop van de middag komt er weer een nieuwe neerslagzone onze kant op. Ja, die verpiet het een beetje als die over ons land trekt. Ik denk met name in de zuidelijke helft van het land dat die echt wel wat millimeters gaat achterlaten. In het noorden zal het allemaal wel meevallen. Een graad of 10 wordt het morgen. En niet te veel wind uit een westelijke richting. Voor woensdag hebben we nog een lokale spat, maar breekt de zon al wat door. En dan kan het zelfs 13 graden worden. Dus er zit een stijgende lijn in. Dat is goed. Marco, dankjewel. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kees-smit.nl. De komische musical hit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitalemusical.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Ha, lieverd, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Voor het eerst hebben nazaten van een familie die betrokken was bij de slavernij onderzoek laten doen naar de herkomst van hun kapitaal. Het gaat om de stichting Insinger, dus niet de bank Insinger. Maar die stichting die blijkt haar aanvangskapitaal volledig te hebben verworven uit de slavernijactiviteiten van de familie Insinger. Het onderzoek is gedaan in de archieven van de gemeente Amsterdam. De verslaggever Jeroen de Jager duikt samen met de onderzoeker die archieven in om op zoek te gaan naar de stukken. Een soort heiligdom is het, hè, waar we nu binnen gaan. Ja. Alleen maar stellingkasten. En we kijken hier in gangen van 20, 30 meter lang, vol met stellingen en alleen maar archiefdozen. Op zoek naar de juiste dozen om te komen bij het archief van de stichting Insinger. En Bart van Holstein die heeft daar namens het Instituut voor Sociale Geschiedenis onderzoek naar gedaan. In hoeverre die stichting heeft geteerd, zeg maar, op de gelden uit het slavernijverleden. Het heeft er voornamelijk mee te maken dat de Insinger-familie heel veel geld verdiend heeft via een familiebank aan slavernijverleden. Ze waren de grootste, toch, in Nederland? Ja, ik denk dat je dat wel kan stellen. Meer dan 60 plantages hadden ze? Ja, ik denk dat ze wel tot 20-35% van de plantages bij betrokken waren in Suriname. En ze hebben daar eigenlijk hun hele familiekapitaal aan verdiend? Ja, het is daar in ieder geval op gebaseerd. Ja. Het is de primaire activiteit. Zonder die slavernij hadden ze niet dat geld gehad? Ja, exact. Ja. En zonder die slavernij had ook niet de stichting uiteindelijk dat geld gehad? Nee, precies. Dus de stichting die is opgericht in 1916. Dus is al enige tijd na de afschaffing van de slavernij. Maar als je kijkt waar komt het geld vandaan, dan kijken we voornamelijk naar overerving en uit doorinvestering. En dan kom je toch weer uit bij de Insinger & Co. en de firmanten daarvan, ja. En hun investeringen in de koloniën en met een groot gedeelte Suriname. Ja. Gaan we er eens even een doos uittrekken op zoek naar het bewijs. Heel veel dozen met Insinger & Co. Het is het meest complete archief dat we hebben van plantage, belening en beheer. Loopt het zover door? Echt wel 10 meter en dan 2,5 meter hoog. Welke halen we eruit, nummertje? 1455? Ja. Oké. Hey, wat is dit voor een boekje? Ja, het ziet er mooi oud uit, hè? Het is een soort een notitieschrift. En vervolgens is de vraag, want die stichting had tot doel goede werken te doen. Vooral protestants-christelijke goede werken. In Nederland, maar ook in de voormalige koloniën. Hebben ze dat gedaan? Hebben ze die goede werken gedaan in die voormalige koloniën? Nou, ik heb dus voornamelijk naar de beginjaren gekeken. Zeker. Dus laten we zeggen tot eind jaren 20. Ja. En daarin zie je dat eigenlijk niet terugkomen. Dan zie je het niet terugkomen? Nee, in ieder geval niet bij Insinger Stichting onder deze naam. Dat zien we dat eigenlijk niet, nee. Tot slot misschien, op het moment dat de stichting wordt opgericht, is de slavernij afgeschaft al. Hè? Dit is 1916, ja. Slavernij is afgeschaft in 1863. Ja. Welke rol hebben de Insingers gespeeld in zeg maar die hele discussie over afschaffing van de slavernij? Heeft u daar onderzoek naar gedaan? We weten toevallig dat familieleden van deze stichting wel ook een prominente rol speelden in de lobby voor de compensatiegelden van slavernij. Dat ze zeiden van ja, je kan niet zomaar als overheid eigendom onteigenen, dus daar moet een schappelijke compensatie tegenover staan. Mm. Nou, dan probeerden ze natuurlijk zo hoog mogelijk bedrag te krijgen. Ja, zo hoog mogelijk bedrag. En als we dan naar de activiteiten van de bank kijken, dan zien we wel dat er op dat laatste moment toch nieuwe plantages, nieuwe slaven gemaakt en worden aangeschaft en geconcentreerd. Wat je het vermoeden geeft dat misschien dat ze er een slaatje uit wilden slaan. Ik vond het, daar lijkt het op, ja. Als ik dat zo hoor allemaal, dan levert het al met al niet een heel fraai beeld op. Nee. Of mag je dat als wetenschapper niet zeggen? Ik vind het historisch zien dat wij dat best mogen zeggen dat dat een historische gruwel was. Inmiddels is het onderzoek vanmiddag ook officieel gepresenteerd door de Insinger Stichting. In het bestuur zitten nog steeds de nazaten van de familie van toen. Verslaggever Jeroen de Jager praat met voorzitter Henrik van As van Wijk over de conclusies en de gevolgen die het kan hebben. Nou, het is zeker een spannend onderzoek. En de resultaten van het onderzoek liggen er niet om. Er is ondanks het feit dat deze stichting 50 jaar na de formele afschaffing van de slavernij pas is opgericht, blijkt toch dat er een hele duidelijke link is tussen het vermogen wat geschonken is aan de stichting, ja, en het slavernijverleden. En wat is de impact daarvan voor een stichting als de uwe? Nou, het heeft natuurlijk in eerste instantie een impact op de bestuurders. Want de bestuurders, dat zijn natuurlijk gewoon ook mensen. En ook je weer geconfronteerd wordt met dat onbeschrijfelijke leed wat dat slavernijverleden heeft aangericht. Ja, dan doet dat echt wat met je. En dat is een hele pijnlijke gewaarwording. Ik hoorde u vanmiddag zeggen dat u het betreurt wat er gebeurd is. Ik hoorde u geen excuses aanbieden. Was dat bewust? Nou, nee, niet heel bewust. In de zin dat dit is echt weliswaar een belangrijke mijlpaal, maar een stap in een veel langer proces. Excuses aanbieden is iets wat ook een bepaalde impact moet hebben. En waarbij je dat niet zomaar kunt aanbieden in de optiek van het bestuur van de Insinger Stichting, zonder dat je daar ook met nazaten van tot slaafgemaakte over hebt gesproken. Ja. En de gesprekken die wij de komende tijd zullen gaan voeren met nazaten van tot slaafgemaakte en organisaties en instellingen die zich bezighouden met de doorwerking ook van het slavernijverleden. Mm-hmm. Ja, die zullen ons hopelijk ook kunnen adviseren wat nu de beste manier is om hiermee om te gaan. Ja. Dat kan inderdaad leiden tot excuses. Dat kan leiden tot een bezoek aan het buitenland. En wat ik vooral hoop voor het voetlicht te brengen is dat dit een oproep is ook gewoon aan andere vermogensfondsen en liefdadigheidsstichtingen om na te denken over waar komt het geld waarmee we goede doelen steunen eigenlijk vandaan. Gaan we tot slot nog even naar Guido Jones, die hier vandaag ook bij de presentatie aanwezig was. Hij is hoogleraar geschiedenis van het kolonialisme en slavernij en bekleedt de leerstoel Anton de Kom. Wat laat dit onderzoek volgens u zien als het gaat om de verwerving van kapitaal uit het slavernijverleden? Het laat zien dat de opkomst van het kapitalisme dat onlosmakelijk verbonden is met kolonialisme en met koloniale uitbuiting. Ja, ja, daar zit een samenhang in. Daar zit een heel duidelijke samenhang in. Uh-huh. En ik ben ook dus heel erg benieuwd wat dit betekent voor andere stichtingen en hoe hoe breed dat fenomeen is. Dus het is belangrijk dat stichtingen zoals deze stichting dat onderzoek ook echt doen. En wat vindt u zou de stichting moeten doen nu dit onderzoek op tafel ligt? Welke vervolgstap zouden zij moeten nemen? Nou ja, in ieder geval een verbreding van hun doelstelling in die zin. Ik begreep dat het een stichting is die op christelijke grondslag gebaseerd is. Maar ja, het christendom heeft ook hele onderdrukkende elementen gehad in de koloniale tijd. Dus ik zou dan zeggen, dat principe zou je moeten loslaten. Goed dat dit onderzoek er ligt? Ja, heel, heel erg goed. Het is wel in een politiek gevoelige context. Hè. We hebben een. Ik denk dat kwam ook naar voren in deze bijeenkomst, dat niet iedereen zit te wachten op dit type onderzoek. Omdat het gaat over de schaduwkanten van de samenleving en van de economie. En u bedoelt dan concreet dat bijvoorbeeld een partij als de PVV de excuses die zijn aangeboden zou willen intrekken? Precies, precies. Dit is een betwiste manier van de omgang met je geschiedenis, met het verleden. En dat is iets wat, ja, waar we nu natuurlijk middenin zitten. Maar goed, die processen zijn gelaagd. Dus wat op het ene niveau niet mogelijk is, kan misschien wel op het andere niveau. En dat, in dat opzicht is dat hoopvol dat deze initiatieven nog steeds bestaan. Dank u wel. Ja, graag gedaan. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen met een wat drukkere spits vanwege de regen, hè? Ja, klopt. Vooral in een groot deel van het land valt de regen. En daar zien we inderdaad wat langere dagelijkse files. Ook een paar opvallende, onder andere op de A9 nu, Alkmaar richting Amstelveen. De voorknoop het Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd zojuist. De rechterrijstrook is afgesloten. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Voetbaltrainer Kees van Wonderen heeft gereageerd op zijn aanstaande vertrek bij Heerenveen. Vandaag werd bekend dat Van Wonderen na het seizoen vertrekt bij de Friese club. En bij ESPN zegt Van Wonderen dat er te veel meningsverschillen waren tussen hem en de beleidsmakers bij de club. De echte samenwerking, het echte zelfde gedachte in hoe we het elftal en de club willen opbouwen, willen vormgeven, wat er voor nodig is. Daar denken we anders over. En dan moet je dat besluit nemen. Mohamed Yataren lijkt een volgens mislukt avontuur aan zijn voetbalcarrière toe te kunnen voegen. De middenvelder stond sinds december onder contract bij Slavia Praag. Maar die club wil nu alweer van hem af, schrijft onder meer Voetbal International. Yataren werd gezien als een van de grootste Nederlandse voetbaltalenten, maar is om meerdere redenen bij verschillende clubs mislukt. Slavia wil zijn contract nu ontbinden vanwege een gebrek aan professionaliteit. De Nederlandse tennisters gaan volgende maand met Arantxa Rus als kopvrouw de groepswedstrijden van de Billie Jean King Cup spelen. Rus, de nummer 48 van de wereld, liet de groepsfase vorig jaar aan zich voorbij gaan om zich te kunnen focussen op haar individuele carrière. Maar nu is ze er dus wel bij. Behalve Rus bestaat het Nederlandse team uit Suzanne Lamens, Anouk Koevermans en Demi Schuurs. Nu Kate Nash met Foundations op NPO Radio 1. Thursday night, everything's fine, except you've got that look in your eye when I'm telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go but I can't. And every time we fight I know it's not right. Every time that you're upset and I smile I know I should forget but I can't. Kate Nash was dat met Foundations. En van de ene Britse Kate naar de andere Britse Kate. It was clumsily done, but as she says, she's an amateur at this. And I think what was designed to be an informal shot of family life on Mothering Sunday has sadly and unfortunately backfired on her quite badly at a time when she probably needs peace and quiet. Slecht gedaan door een amateur en met de verkeerde uitwerking, rumoer in plaats van rust rond deze kwestie, zegt deze Britse koningshuiskenner over de familiefoto van prinses Kate. In het Verenigd Koninkrijk is veel commotie over die foto van de echtgenote van de Britse kroonprins William. Prinses Kate is al tijden niet meer in het openbaar verschenen en nu was daar ineens een foto waar ze met haar drie kinderen op te zien is. Maar de foto bleek gemanipuleerd en het was ook duidelijk te zien. Ze heeft inmiddels excuses gemaakt. Ze was aan het experimenteren met fotobewerking, zegt ze zelf. Nieuwsfoto's bewerken is niet toegestaan en daarom mocht de foto niet verder worden verspreid. Freek Staps is hoofdredacteur van het Nederlands persbureau ANP. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u kreeg natuurlijk die foto ook via de internationale persbureaus. Zag u, of een van uw collega's daar, gelijk dat er iets mis was? Ja, dat zou ik graag. Ik zou graag ja willen zeggen, maar dat is helaas niet zo. Net zoals de andere fotobureaus zagen we dat ook niet in één keer. Je moet weten, we krijgen 60.000 foto's per dag binnen vanuit het buitenland bij het ANP. Dus die kunnen we niet allemaal zien voordat we ze aanbieden. Maar we hadden het wel meteen door op het moment dat die persbureaus dan tegen ons zeggen, hier is iets mis. Ja, dan trekken we dat meteen terug. Want worden foto's, als er in ieder geval misschien van tevoren al een soort verdachte making is, dat je denkt, nou, dit moeten we even controleren, dan gekeken of ze zijn bewerkt, bijvoorbeeld ook uit oorlogsgebieden foto's? Ja, zeker. Dat doen wij zelf ook voor de foto's die dan in Nederland gemaakt worden. Wij krijgen elke dag ongeveer 1.500 foto's komen erbij bij ons uit Nederland. En daar kijken we dan allemaal naar. En we hebben ook hele duidelijke afspraken met fotografen. Van je mag echt niet zo'n foto manipuleren zodat het niet meer waar is. Een foto moet altijd waar zijn. En dat is duidelijk met deze foto van Catherine in het buitenland eventjes niet gebeurd. Ik sluit niet uit dat ze luistert. Wat mag nou wel en wat mag nou niet voor de volgende keer met de nieuwsfoto? Nou, wat niet mag waar de prinses Catherine is, iets veranderen aan de foto, zodat we niet meer weten of het nou waar is of niet. Dus er mag bijvoorbeeld niks bijgeplakt worden of niks weggehaald worden. Dus je mag bijvoorbeeld niet een persoon er opeens afknippen. In haar geval zou je, ik bedoel, als ze een foto met al haar kinderen doet, dan kan er niet opeens een dochter ontbreken. Op het moment dat je dat doet, dan is een foto natuurlijk niet meer waar. Want het is wel gebeurd dat er drie kinderen op de foto stonden. En als je dan een foto laat zien van er zijn er maar twee, ja, dan heb je dus zo erg geknutseld met die foto. Dat is niet de bedoeling. Nee. En kunt u ook uitleggen waarom het zo belangrijk is? Ik kan me het wel een beetje voorstellen, maar toch? Ja, nou ja, waarom het belangrijk is dat we foto's geloven, is natuurlijk in ieder geval omdat we met elkaar willen weten wat er klopt in de wereld en wat niet. En zeker met nieuws en nieuwsfotografie wil je er altijd van kunnen uitgaan dat wat je ziet, dat wat juist is. Want deze foto van de prinses en haar kinderen, die kunnen we nu niet meer vertrouwen. En dat betekent dat de volgende keer als je een foto van haar ziet, dan weet je het ook even niet meer. En sterker nog, ik denk dat er ook wel Nederlanders zullen zijn die de volgende keer als ze een andere foto zien die bijvoorbeeld gemaakt is door Maxima of door Willem-Alexander, eventjes terugdenken aan hoe zat dat ook weer bij Catherine. Ja. Dus wat je doet als je zo met een foto rommelt, zoals Catherine heeft gedaan, dan maak je de hele fotografie minder betrouwbaar. En dat is zonde. En daarom zou ik zeggen, laat haar lekker prinses zijn. Dan doen wij de journalistiek. Ze heeft wel als hobby, geloof ik, hè, fotografie. Ja. Nou ja, dat is het precies. Ze is wat dat betreft gewoon een niet onaardige hobbyiste. Ja. Is het wel goed dan dat ze in ieder geval haar excuses heeft aangeboden? Ja, gisteren nog niet, hè, want het was eigenlijk afgelopen weekend, gisteren dat bekend werd, maar ja. Nou, toen waren ze nog niet. Nou, in ieder geval, ze werd niet opgenomen bij het Koninklijk Huis, maar vandaag dan wel. Ja, ze heeft vandaag sorry gezegd. Ze heeft gezegd, sorry, ik was gewoon net zoals heel veel amateurs, dat was ook haar woord, aan het experimenteren. Dat is in ieder geval wel heel nuttig en ook wel netjes dat ze dat doet. Want nu weten we in ieder geval dat wat er zo raar aan die foto is, bijvoorbeeld iemand heeft niet alle vingers en de kleren zijn een beetje raar en de rits loopt niet goed door. En nu weten we in ieder geval hoe dat komt, namelijk Catherine zegt, dat is mijn schuld, sorry. Ja. Hartelijk dank. Freek Staps, hoofdredacteur van het persbureau ANP. De Zweedse vlag is gehesen op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. En daarmee zijn ze het 32e lid. De 5 voor 6. To all Swedes, I say, welkom til NATO. Welcome to NATO. Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg verwelkomde het land in het Zweeds. Meer dan 200 jaar lang stelde het land zich neutraal op, maar een dreigbrief van Rusland veranderde de zaak. Know that Russia sent a letter to the world saying that Sweden and Finland should never be allowed to join NATO. And for our security and the safety of our nation, we need to join NATO. Voor onze eigen veiligheid moeten we lid worden van NAVO, zegt deze Zweedse minister. Maar wat voegt het Scandinavische land met 10 miljoen inwoners toe aan het bondgenootschap? Ja, Zweden heeft een behoorlijke krijgsmacht, een goede marine, een behoorlijk grote luchtmacht. Ze hebben allemaal moderne spullen. Zegt Patrick Bolder van het The Hague Center for Strategic Studies. En die moderne spullen die kopen de Zweden niet in het buitenland. Komt ook omdat Zweden een eigen defensieindustrie heeft. Saab is natuurlijk een hele grote naam in. En die maken heel veel militair materieel. Van relatief eenvoudige raketwerpers. De Carl Gustav recoilless rifle is a highly adaptable anti-tank and anti-structure weapon system. Tot high-tech straaljagers. Saab has created the smartest fighter in the skies. Gripen E is a game changer. Die Zweedse spullen zijn ook populair onder NAVO-bondgenoten. Zo gebruikt de Nederlandse landmacht Zweedse panzervoertuigen. Ik ben de plaatsvangend kompiescommandant. Ik ben de trotse eigenaar van de 9735. Supermodern, kunnen rijdend vuren, stilstaand vuren uiteraard. Maar niet alleen de wapenindustrie maakte Zweden een waardevol lid. Al voor toetreding kwam de NAVO geregeld over de vloer. We zijn hier op een van de grootste schietterreinen van Europa, in het midden van Zweden. Zweden weet al hoe de NAVO werkt, dus in de praktijk verandert er niet heel veel, denkt Bolder. Ze krijgen vooral meer inspraak. Ze mogen nu ook meebeslissen en dat is de veranderende rol van NAVO. Ze zullen voor de Zweden, ze zullen ook mensen sturen naar de hoofdkwartieren om ook militaire operaties te plannen. Met een NAVO-vlaggetje nu ook op de armen van de militairen. Met die grote militaire industrie en het feit dat ze de NAVO al door en door kennen, is premier Kristersson van Zweden dan ook duidelijk over de toegevoegde waarde. Sweden will be a safer country in NATO. And NATO will be a stronger alliance with Sweden in it. Thank you so much. NPO Radio 1. Kunststof. Gulzig en niet bang om zichzelf van haar allerachterste kant te laten zien. Het schijnt dat er dus in 2045 dat er een soort cloud komt waar we het grootste gedeelte van ons geheugen kunnen gaan opslaan. Zodat als je dan liefdesverdriet hebt en je wordt wakker, dat je dan niet moet janken, maar dat je dan gewoon denkt, oh ja, wat was er ook weer aan de hand? Helemaal niks. En door. Eva Krutsen laat alle clichés over vrouwen met humor verdwijnen. Serieus? Nee joh. Godverdamme. Luister naar de NTR met Kunststof, zometeen om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. In het Verenigd Koninkrijk stapt een prominent lid van de conservatieve partij over naar de anti-EU Reform Party. Een overstap die veel stof doet opwaaien. En Europa is slecht voorbereid op de risico's van klimaatverandering. Is het NOS-journaal, Ewout de Jong. Ondanks het begin van de Ramadan wordt er in de Gaza-strook nog zwaar gevochten. Het Israëlische leger meldt operaties in het noorden, midden en zuiden van de Gaza-strook. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er zeker 19 mensen gedood door Israëlische bombardementen op woonwijken. Afgelopen weekend sprak de Amerikaanse president Biden nog de hoop uit dat er een bestand zou komen bij het begin van de Ramadan. Ridouan Taghi gaat in beroep tegen de levenslange celstraf die hij kreeg in het Marengo-proces. Dat meldt een van zijn advocaten, Michael Ruperti. Taghi is niet de enige verdachte uit het Marengo-proces die in beroep gaat, zegt justitieverslaggever Remco Andringa. Er zijn nog twee verdachten die levenslang opgelegd hebben gekregen. Eén van hen is Saïd R. En zijn advocaten hebben meteen na de uitspraak al gezegd dat ze in beroep gaan. En verder zijn er nog een hoop lange gevangenisstraffen opgelegd in het Marengo-proces. Tot ruim 29 jaar. Dus ik verwacht dat er nog wel meer verdachten hoger beroep gaan aantekenen. En dat betekent dat het Marengo-proces opnieuw gevoerd zal worden. Niet bij de rechtbank dus dit keer, maar bij het gerechtshof. De zaak gaat over 6 moorden, 4 pogingen tot moord en voorbereidingen voor verschillende liquidaties. In Brussel is de Zweedse vlag gehesen bij het NAVO-hoofdkwartier. Zweden werd donderdag officieel lid van het bondgenootschap. Het land was ruim 200 jaar neutraal, maar dat veranderde na de Russische invasie in Oekraïne. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil nog eens 160 miljard euro om te investeren in de uitbreiding van het stroomnet. Het is nodig om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken, zegt TenneT. Het stroomnet zit nu overvol, onder meer doordat er zoveel zonne- en windenergie wordt opgewekt. Een Eindhovenaar van 79 is aangehouden voor het doodsteken van zijn vrouw van 75. Hij belde gisteravond zelf de politie. En toen hij aankwam was de vrouw al overleden. Partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn onder leiding van informateur Putters met elkaar in gesprek gegaan op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Ze onderhandelen vandaag en morgen over samenwerking. NSC-leider Omtzigt zei vanmiddag bij aankomst op De Zwaluwenberg dat het goed is dat de vier partijen elkaar in alle rust in de ogen kunnen kijken. Het lijkt erop dat ze zich richten op een extra parlementair kabinet zonder gedetailleerd regeerakkoord. Het is de bedoeling dat de partijen na de presentatie van het eindverslag van de informateur uiterlijk donderdag met elkaar verder gaan onderhandelen. Voor het eerst hebben nazaten van de familie Insinger, die betrokken was bij de slavernij, de herkomst van hun kapitaal laten onderzoeken. Het is gebeurd op initiatief van de Insinger Stichting, die volgens de onderzoekers nooit had kunnen bestaan zonder winsten uit de slavernij. De stichting hoopt dat anderen hun voorbeeld volgen. En wat ik vooral hoop voor het voetlicht te brengen is dat dit een oproep is ook gewoon aan andere vermogensfondsen en liefdadigheidsstichtingen om na te denken over waar komt het geld waarmee we goede doelen steunen eigenlijk vandaan. De Insinger Stichting steunt goede doelen in Nederland en de voormalige Nederlandse koloniën. De firma Insinger & Co. was een van de meest succesvolle en winstgevende bedrijven in de slavernijsector. En ook na de afschaffing van de slavernij bleef de firma investeren in de slavernij economie. Het weer. Vanavond en vannacht nog af en toe regen. In het noorden en oosten kans op wat mist. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen vanuit het westen geregeld droog. Later wat opklaringen. Met een matige zuidwestelijke wind wordt het een graad of 10. De dagen daarna vrij zacht en droog. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het hoogtepunt van de avondspits hebben we alweer gehad, maar we zijn nog niet vanaf, want er staat nog steeds ruim 300 kilometer file. En vooral in Noord-Holland en het zuiden van het land is behoorlijk wat vertraging. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Kerenzijde staat 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A5 dan Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen staat 11 kilometer file met een half uur oponthoud. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor het Rotterpolderplein dan. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten extra. En tenslotte de A10 Oost-West. Nee, de A10 Oost om precies te zijn. Tussen Zeeburg en Amsterdam-Tuindorp. 6 kilometer file rijden en 20 minuten vertraging. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Zoveel redenen om te houden van Egypte. Ontdek het zelf. Nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven achterham, 200 gram voor slechts €1,69. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. En actie! Cocktailtomaten 500 gram voor €1,49. En Moreno koffiecapsules 2 dozen voor €4,50. Tuurlijk wel, Aldi. Energieleverancier Green Choice saldeert op geheel eigen wijze de stroom van je zonnepanelen met de tarieven per periode. Dat kan klanten honderden euro's per jaar kosten. En de geschillencommissie Energie is het er niet mee eens. Radar zoekt het uit. Vanavond 20:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Europese landen moeten zich beter voorbereiden op klimaatrisico's, zoals het hoogwater van afgelopen kerst. Met de bijstijging en zodoende zijn we links en rechts aan het pompen om de boel een beetje droog te houden. Wetenschappers waarschuwen ervoor in een nieuw onderzoek. Mark Visser. Nieuws en Co. Droogte, overstromingen, extreme hitte. Het zijn gevolgen door klimaatverandering waar Europese landen nu al mee te maken hebben. Maar volgens nieuw onderzoek van het Europees Milieuagentschap is Europa niet goed voorbereid op dit soort klimaatrisico's. En dat terwijl die risico's alleen maar groter zullen worden. Maarten van Aalst, goedenavond. Goedenavond. U bent directeur van het KNMI en hoogleraar klimaat- en rampenpreventie aan de Universiteit Twente. U heeft ook meegewerkt aan dit rapport. Het Europese Milieuagentschap deed dat onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Het is als het ware een analyse van de klimaatrisico's voor Europa. Wat is de conclusie? Nou, dat er een hoop risico's in Europa eigenlijk nu al urgent zijn en nog verder gaan groeien in de komende decennia. Dus dat het in ons belang is om te zorgen dat die risico's niet nog verder uit de hand lopen door die uitstoot wat terug te dringen. Maar dat we onafhankelijk daarvan werk aan de winkel hebben om ons aan te passen. Maar ook beter voorbereid te zijn op de extremen die we nu al kunnen verwachten. En in welke delen van Europa zijn dan de gevolgen van klimaatverandering het meest zichtbaar? Nou, er zijn eigenlijk overal wel problemen, maar het Middellandse Zeegebied droogt snel uit en heeft natuurlijk ook al bijvoorbeeld te maken met die enorme bosbranden, die we overigens overal in Europa, ook in Nederland, als een verhoogd risico zien. Maar daarnaast wijst het rapport natuurlijk ook al op de laaggelegen gebieden en onze overstromingen van rond de kerstvakantie waren daar een voorproefje van. Ja. Het rapport zegt dat er naar het brede beeld moet worden gekeken. Een risico staat niet op zichzelf, heeft ook weer invloed op andere gebieden. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, het rapport legt eigenlijk meer dan eerder de nadruk op het opstapelen van verschillende risico's. En ook daar weer, die overstromingen van rond de kerst waren natuurlijk de combinatie van heel lang veel regen. Toen een kortere tijd van heel veel regen tegelijk, maar ook regen in het bovenstroomse gebied, waardoor er heel veel water Nederland instroomde. En tegelijkertijd natuurlijk die al hogere zeespiegels. En ook nog eens de pech van wind vanuit zee op land. Dat laatste heeft overigens niets met klimaatverandering te maken. Daar zit niet echt een trend in. Maar er zijn dan die optelsommen van al die dingen samen die het risico veel hoger maken dan elk van die dingen apart. En daarmee dus tot grotere problemen leiden dan waar we ons typisch op voorbereid hebben. Tegelijkertijd is Nederland natuurlijk overigens wel weer een heel mooi voorbeeld van een land dat laat zien dat die voorbereidingen dus al uitbetaald hebben. Met name voor extreem water zijn wij goed voorbereid. Dit laat zien dat er nog wel meer werk aan de winkel is. Wat we in Nederland natuurlijk ook zien is dat tegelijkertijd de uitdaging van droogte nu een extra risico begint te worden. En dat bijvoorbeeld ook met hitte, wat dit rapport ook als een van de grote risico's opwijst, nog lang niet klaar zijn. Is het zo dat wij als Nederland beter voorbereid zijn op veel water en om daarmee om te gaan dan op hitte? Ja, bij water zie je natuurlijk echt dat de investeringen, die we natuurlijk ook door schade en schande wijs geworden na 1953 de afgelopen decennia gedaan hebben. Zowel het verhogen van dijken, maar ook programma's als Ruimte voor de Rivier, dat die nu afbetalen. Droogte was eigenlijk nog best wel nieuw. Hè? En dat zien we heel snel stijgen, dat risico. En dat gaat ook de komende decennia ook in Nederland nog verder laten de KNMI-klimaatscenario's zien. Toch is hier de laatste jaren heel vaak over gegaan, veel in het nieuws geweest. Hoe kan het toch dat er dan nog niet genoeg gedaan wordt? Nou, er gebeurt natuurlijk een en ander ook al wel. Hè? De gesprekken die ik bijvoorbeeld over onze klimaatscenario's heb, bijvoorbeeld ook met waterschappen, zie je ook dat overal in Nederland mensen zich langzamerhand wel beginnen te beseffen dat er hier wat te doen is. Maar dat is niet altijd makkelijk. Hè? Het is ook, denk ik, en dat laat dit rapport ook voorzien, een boodschap dat de makkelijke keuzes, die zijn niet altijd voorhanden. Je moet soms ook echt afwegingen maken en er zal soms ook geld bij moeten. In hoeverre wordt er ook met elkaar samengewerkt? Bijvoorbeeld als ze in België of Duitsland heel goed hun best doen om het water binnen de rivier te houden, dat kan weer gevolgen hebben. Voor ons natuurlijk stroomafwaarts. Ja, dus daar wijst dit rapport ook op. Hè. Risico's die je van het ene naar het andere gebied ziet verplaatsen. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor water in stroomgebieden. Hè. Daar moeten we natuurlijk beter samenwerken. Maar het geldt ook voor dingen waar je misschien nog niet direct aan gedacht hebt. Hè. We hebben bijvoorbeeld pieken gezien in de elektriciteitsprijs. De zomer nadat in de Oekraïne die oorlog was uitgebroken. Toen stonden energieprijzen al onder druk. Toen hadden we ook van Noorwegen tot Italië recordlage waterniveaus bij de waterkrachtcentrales. Het was zo heet dat de kerncentrales in Frankrijk afgeschaald moesten worden. En de rivieren stonden zo laag dat zelfs kolencentrales niet meer goed bevoorraad konden worden. Nou, dat bovenop een al nerveuze elektriciteitsmarkt leidde tot prijspieken. Nou, dat soort voorbeelden van die systeemrisico's, daar legt dit rapport echt de vinger op de pijnlijke plek. Daar hebben we echt nog een heleboel te doen. Waar gaat het wel goed? Zijn daar ook voorbeelden van? Nou, ik denk wat dat betreft nogmaals, dat we in Nederland echt ook best trots mogen zijn op een heleboel van ons watermanagement dat al best goed gaat. Wat je ook ziet is dat het soort oplossingen die we daar gekozen hebben, bijvoorbeeld die ruimte voor de rivier, dat zijn oplossingen die ook meerdere problemen tegelijk aanpakken. En dat is vaak interessant. Dit rapport wijst er ook op dat als je naar één type risico apart gaat kijken en dan naar één oplossing voor één ding in zijn isolement, dat je vaak slechter af kunt komen. Bijvoorbeeld in dit geval als we heel goed worden in extreem water afvoeren, maar dan niet meer goed om kunnen gaan met droogte. Wat interessant is, zijn de oplossingen die voor al die dingen tegelijkertijd een oplossing kunnen bieden. En bijvoorbeeld die nature-based solutions, dus in dit geval die extra stroomruimte, levert ook mooie recreatiegebieden op. Levert waterberging op om van extreem water af te komen. Maar kan ook zorgen dat je een wat grotere reserve hebt in tijden van droogte. Zijn dat ook voordelen als het ook dus nog leuke dingen met zich meebrengt, zoals dus dat je recreatiegebieden laat ontstaan, omdat dat er meer ruimte komt voor het water? Ja, dus dat is een voorbeeld. Daar heb je dan ook plezier van. Je moet er natuurlijk wel de ruimte voor apart zetten. Een ander voorbeeld is de toenemende hitte. Onze steden worden ook steeds heter. Dat betekent dat we die waarschuwingen voor extreme hitte serieus moeten nemen. Vooral kwetsbare groepen, die moeten we dan echt even in de gaten houden. Maar als we de steden groener weten te maken, dan zijn ze ook koeler. Een koedere stad is een groenere stad. Dus, en vaak geldt daarvoor ook. Dat is ook gewoon een mooiere stad, een fijnere stad om in te wonen. Dus daar zijn ook echt nog wel win-wins te halen. Tegelijkertijd geldt daar ook, dat zijn aanpassingen die tijd kosten. En daar moeten we echt mee aan de slag. Dank u wel. Maarten van Aals, de directeur van het KNMI. De prominente Britse Tory-parlementariër Lee Anderson stapt over naar de Reform UK-partij. Anderson was al geschorst door de conservatieve partij vanwege anti-islam-uitspraken. Correspondent Arjen van der Horst. Wie is hij? Kun je daarover vertellen? Ja, de overstap van één enkele parlementariër naar een kleine partij die tot vandaag niet eens vertegenwoordigd is in het parlement zou normaal niet de moeite zijn, de waard zijn om over te praten. Maar dat doen we toch omdat hij een atypische conservatief is. Hij komt uit Ashfield, het noorden van Engeland, beschouwt zich als een typische working class Brit, was een hele leven lang lid van de linkse Labour-partij, totdat hij uit die partij geschopt werd. Dat was in 2018. Toen maakte hij de overstap naar de conservatieven. Ja, hij vertegenwoordigt een type kiezer die je vooral in het midden en noorden van het land tegenkomt. Arbeidersklasse, cultureel conservatief, maar economisch links en bovenal pro-Brexit. Een groep die traditioneel altijd Labour stemde, maar van wie een aanzienlijk deel bij de laatste verkiezingen in ieder geval voor de Tories koos. En je zou kunnen zeggen dat hij het bekendste gezicht is van deze belangrijke kiezersgroep. En hij heeft zelfs een eigen tv-programma op GB News, een conservatieve opiniezender. Het was ook de reden dat premier Sunak hem nog niet zo lang geleden tot vicevoorzitter van de partij maakte. En waarom stapt hij dan nu over? Nou, hij zegt miljoenen kiezers te willen vertegenwoordigen die door de gevestigde partijen in de steek zijn gelaten. De Britten zouden hem een foot-in-mouth politicus noemen. Iemand die bekend staat om zijn botte uitspraken. Enkele weken geleden werd hij uit de conservatieve partij gezet. Want in een interview zei hij dat de Labour-burgemeester van Londen, Sadiq Khan, in de greep is van de islamisten en dat hij de stad heeft weggegeven aan zijn islamistische maatjes. Nou, Khan komt uit een Brits-Pakistaanse familie, is de eerste islamitische burgemeester van de hoofdstad. Nou, hij staat juist bekend als een van de progressiefste politici van het VK. Maar deze islamofobe uitspraak van Anderson, ja, was de druppel voor Sunak en die zette hem vervolgens uit de partij. Wat een kans was voor die hele kleine Reform Party, want die zijn meteen: kom maar naar ons. En zo geschiedde vandaag. Ja, maar dan denk ik dat de conservatieven alsnog niet heel blij zijn. Je bent misschien dan van iemand af die een beetje lastig is, maar die maakt dan wel de tegenpartij sterker. Is een absoluut nachtmerrie scenario voor de conservatieven. Want de Tories hopen ze in dit verkiezingsjaar die cruciale Red Wall districten te behouden. Dat zijn de gebieden in het midden en noorden die altijd Labour stemden, maar in 2019 overliepen naar de conservatieve partij van Boris Johnson. En zoals gezegd, daar zit het type stemmer waarvan Lee Anderson de belichaming is. Reform is een hele kleine anti-immigratiepartij die voorkomt uit de Brexit Party van Nigel Farage. Nou, Farage is weliswaar nog erevoorzitter van deze partij, maar hij is niet meer actief betrokken bij de partij en in de politiek. Maar met het overlopen van Anderson hebben ze weer een bekend gezicht in de gelederen. Ik kan niet anders dat het dan gevolgen gaat hebben voor de verkiezingen later dit jaar. Daar zijn de conservatieven in ieder geval bang voor. Reform is in de peilingen op dit moment de derde partij achter Labour en de conservatieven. Nou, door het kiesstelsel dat de Britten hanteren is het heel moeilijk voor kleine partijen om echt een voet tussen de deur te krijgen en veel zetels te winnen. Dat is de voorganger, de Brexit Party, ook nooit gelukt. Maar ik noem het niet voor niets een nachtmerrie scenario voor de conservatieven, want de electorale vijver waarin de Reform Party vist is vooral de achterban van de conservatieven. En zelfs als ze geen zetels winnen, kan Reform genoeg stemmen wegsnoepen bij de Tories om Labour een grote overwinning te bezorgen. Dus de conservatieven dreigen letterlijk links en rechts ingehaald te worden. Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. En even naar Erik Evengroen bij de AWB. Het liep al wat terug, hè Erik? Ja, klopt. En dat is doorgezet. De meeste vertraging nog wel in het zuiden van het land en in Noord-Holland. Zoals onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knoopert Velsen rijdt het nog langzaam over 11 kilometer met bijna een half uur vertraging. De verdachte die vrijdagavond werd aangehouden op verdenking van het bedreigen van PVV-leider Wilders op X blijft langer vastzitten. Het is een man van 42 uit Amsterdam die doodsbedreigingen zou hebben geuit richting Wilders. Wat hij precies heeft geschreven en hoe de politie hem op hete daad kon betrappen en aanhouden wil het OM niet zeggen. Ook is er nog niets bekend over het motief. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ongeveer 50 mensen raakten gisteren gewond tijdens een vlucht naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Door een technisch probleem, zo melden lokale media, maakte de Boeing een grote beweging. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, goedenavond. Goedenavond. Is er al wat meer duidelijk over het incident? Nou, eigenlijk nog heel, heel weinig. Er zijn inderdaad 50 mensen die nagekeken zijn. 12 zijn uiteindelijk zelfs naar het ziekenhuis gebracht. Men zei, er zat zelfs bloed tegen het plafond van het vliegtuig. Nou. Maar wat er nou precies gebeurd is, dat weten we eigenlijk nog niet. Het lijkt niet iets te zijn wat je normaal ziet in het geval van hevige turbulentie. Daar komt dit soort dingen ook helaas wel voor. Dus eigenlijk nog een beetje een mysterie op dit moment. Ja, maar daar moet je aan denken. Dat er iets gebeurt waardoor met turbulentie toch, dan kan een toestel vallen. En dan kan ik me voorstellen dat je tegen het plafond aankomt en je dus verwondt. Ja, dat komt helaas met enige regelmaat voor. Vliegen is enorm veilig, maar als je in de statistieken kijkt, vallen de meeste ongelukken bij turbulentie. Mensen die gewoon niet met een gordel vastzitten, als ze dan in zware turbulentie terechtkomen. Maar dit lijkt toch iets anders te zijn. Maar wat? Ja, dat weten we nog niet. Wat wel opvalt, is dat het opnieuw een incident is met een Boeing. Komt dat nu omdat we ook alles wat er nu met een Boeing gebeurt aandacht krijgt? Of komt het vaker voor? Is er echt iets aan de hand? Nou, er zijn natuurlijk bij Boeing best wel wat problemen, maar dit lijkt dan wel toeval te zijn. Als je het mij zou vragen, lijkt dit wat we nu een beetje weten op een ongeluk wat ongeveer 15 jaar geleden met een Airbus vliegtuig gebeurde. Die begon opeens met zijn neus naar beneden te duiken. Dat bleek uiteindelijk een hele rare toevalligheid, een combinatie van van toevalligheden te zijn die daar niet goed verwerkt werden door de boordcomputer. En dat was dan toevallig een Airbus. Dus nee, ik denk dat dit in dit geval toeval is. Okay. En die andere problemen met Boeing, die wel echt problemen zijn, wat is dat ook alweer? Nou ja, er zijn in een aantal jaren terug met twee vliegtuigen van de Boeing 737 MAX 8 ongelukken gebeurd. Ongeveer 300 doden gevallen. Dat heeft een heel groot onderzoek opgeleverd waar die oorzaak in zat. Maar toen heeft ook het Amerikaans congres gezegd, nou, we willen ook wel wat dieper graven. En daarvan is het rapport 2 weken geleden uitgekomen. En daar staat eigenlijk, men lijkt wel alles te doen om alles netjes goed te hebben, alle kwaliteitscontrole op orde te hebben. Althans, dat denkt het management. Maar op de werkvloer wordt het zo helemaal niet ervaren. Er zit een enorm gat in wat men denkt dat er gebeurt en wat er daadwerkelijk gebeurt. En Boeing heeft nu 90 dagen gekregen van de luchtvaardigheidsautoriteit in Amerika om dit probleem op orde te brengen. Ah, dus dat is een veel groter probleem eigenlijk voor Boeing. En dan ook nog het slechte nieuws wat natuurlijk gewoon naar buiten komt steeds. Die aanhoudende stroom. Wat betekent dat voor de vliegtuigbouwer? Nou ja, dat betekent gewoon dat ze in zwaar weer zitten. Aan de andere kant, er zijn maar twee van dit soort grote vliegtuigbouwers op de wereld, Boeing en Airbus. En de orders blijven gewoon binnenstromen. Toch wel. Dus niet dat mensen afschrikken en denken, nou ja, dan gaan we maar naar de concurrent. Nee, want bij de concurrent kun je ook achteraan in de rij aansluiten. Daar zitten de orderboeken ook voor een kleine 10 jaar inmiddels vol. Dus in die zin gaat het aan allebei de kanten van de oceaan nog steeds fantastisch. Huh? En u vertelde al een beetje, maar hoe proberen ze verder toch deze problemen op te lossen? Nou ja, er blijken dus duidelijk problemen te zitten in de kwaliteitscontrole. En die leidt dan dus toch dat er gewoon fouten gemaakt worden. En als zich is het maken van fouten in de luchtvaart niet het probleem. Maar de kwaliteitscontrole is er juist op gericht om die fouten voordat het misgaat te vinden. En er moet ook een cultuur zijn waarbij je gewoon kan zeggen, jongens, ik heb een fout gemaakt of ik zie ergens een fout. En dat blijkt toch niet helemaal goed te gaan. Mensen die zeggen van de meneer of mevrouw aan wie ik mijn fouten moet melden, dat is ook degene die besluit over mijn volgende salarisverhoging. Ik voel me niet helemaal veilig als ik nu ga melden dat ik een fout gemaakt heb. Ja, en dat is dus niet de manier zoals de luchtvaart zou moeten werken. Nee. En schadevergoedingen, want dat is natuurlijk ook het gevaar. Zeker in Amerika was dat toestel wat voor mij een deur verloor. Wat er ineens, die er niet in ieder geval uit mocht komen. Zit je met passagiers die zeggen, nou, die gaan claimen. Dat is typisch Amerikaans. Dat kost heel veel geld. Ja, dat kost heel veel geld. Wat dat in het geval van dat deurpaneel gaat kosten, weten we nog niet. We weten wel dat die twee ongelukken met die 737 MAX 8 in 2018 en 2019, die hebben Boeing in totaal 20 miljard gekost. Zo. Dus dat is echt heel veel geld. Ja. Dank voor uw uitleg, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige bij de TU Delft. In Peking is vanmiddag met veel ceremonieel vertoon, zoals dat gaat, het jaarlijkse volkscongres gesloten. Eerder wist president Xi zijn eigen gedachtegoed al in de grondwet te schrijven. Ook zorgde hij ervoor dat er geen termijnlimieten meer zijn voor presidenten. En vandaag wist hij er een nieuwe wet doorheen te drukken die zijn partij nog meer macht geeft over het land. Hier buiten op het plein van de Hemelse Vrede wapperen de grote rode vlaggen. Veel smog hier de afgelopen dagen, maar de wind heeft blauwe luchten vanmiddag weer teruggebracht. Binnen verzamelen zich de afgevaardigden voor de stemmingen en de slotceremonie ook. Yao Ming, de basketbalfans onder u, kunnen hem nog kennen. De eerste Chinees ooit in de NBA. Met zijn 2,29 meter is hij een opvallende verschijning hier. Torend hoog boven de rest uit als hij aankomt lopen hier op de rode loper in de grote hal van het volk. Voor hoe de vlag erbij hangt vandaag, komt geen antwoord, wel een vriendelijk klopje op de rug. Loopt dan door naar achter in de zaal, daar zit hij in zijn eentje. Hij past namelijk niet in de gewone bankjes hier. Rongpa Shenna, zij is half zo groot zo'n beetje, past wel in de bankjes en wil ook wel praten. Ze komt uit Yunnan in het zuiden van het land. Alles is belangrijk vandaag, zegt zij. Alle kleine dingen die met de man in de straat te maken hebben, zijn grote dingen voor ons, zegt ze. Nieuwe productieve krachten heeft ze het ook over. Woorden van Xi Jinping, die wil dat er meer wordt ingezet op hoogwaardige groei, op sectoren die het goed doen. Yunnan, heb je een vangnietjaan de je herfasenle kunan. Vroeg haar nog naar de problemen op de vastgoedmarkt hier, of daar al een oplossing voor is. Ze zegt, daar weet ik minder van. Maar in de provincie zijn we in elk geval bezig met toegewijde mensen om die problemen op te lossen. Gaat dan naar binnen, de hal in. Ja, de 2900 afgevaardigden hier die zien hoe op het podium één beveiliger de wacht houdt over de twee theekopjes van Xi Jinping. Hij heeft er één meer dan de gewone mensen. Verschil moet er wezen. Maar ja, controle is alles. Voordat de machtigste man sinds Mao zelf binnenloopt, moet er een oogje in het zeil gehouden worden. Iedereen zit en dan begint men met de stemmingen. Kan hier door mijn verrekijker redelijk goed zien hoe er gestemd wordt. Ik zie eigenlijk alleen maar mensen op de groene knoppen drukken. De rode knop, ook de gele knop, die staat voor stemonthouding. Die worden eigenlijk niet meer ingedrukt in het Xi Jinping-tijdperk. Het is Xi Jinping voor en Xi Jinping na hier bij al die wetswijzigingen. Stemmen worden getoond dan op een blauw scherm. 2883 mensen stemmen voor een wet die de regering, het kabinet, de ministeries eigenlijk ondergeschikt maken aan de communistische partij. En 8 tegenstemmers nog, 9 stemonthoudingen. Benieuwd of we de mensen die de verkeerde knop hebben ingedrukt nog terug gaan zien volgende keer. En terwijl de kapel van het Volksbevrijdingsleger hier de laatste noten van het volkslied speelt, dan brouwt de voorzitter van het Volkscongres er een einde aan. De grote verrassingen zijn dit eigenlijk niet meer in het China van Xi Jinping. Hebben we ook deze week niet gezien. De partij is wat telt in dit theaterstuk. En ja, wie de onbetwiste leider is van die partij, daar hoeft niemand zich natuurlijk meer illusies over te maken. Xi Jinping die slaat hier vandaag in de grote hal van het volk zijn zoveelste slag. En er zullen nog vele volgen waarschijnlijk. Een reportage van correspondent Sjoerd Den Daas. En dat was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Waar gaan jullie het over hebben, Jan-Willem? Ja, goedenavond Mark. Wij gaan het hebben over de rechter die geen straf heeft uitgedeeld aan 3 activisten die een schilderij besmeurden in het Mauritshuis. Ja, is dat eigenlijk een goed besluit of wordt dat misschien een vrijbrief om vaker dat soort acties te voeren? Nou, daar hebben we zometeen een debat over. En antwoorden ook. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws nog met Ewout de Jong. Fijne avond. NPO Radio 1. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, gaat in hoger beroep. Vorige maand werd hij met 2 anderen veroordeeld tot levenslang. 1 van de 2, Said R., is ook in beroep gegaan. In het langslepende proces werden uiteindelijk 17 verdachten veroordeeld. Partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zitten vandaag en morgen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum om onder leiding van informateur Putters te onderhandelen over een nieuwe regering. Het lijkt erop dat ze zich richten op een extra parlementair kabinet zonder vast omlijnd regeerakkoord. Ondanks het begin van de Ramadan wordt er in de Gazastrook nog zwaar gevochten. Het Israëlische leger meldt operaties in het noorden, midden en zuiden van de Gazastrook. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er zeker 19 mensen gedood door Israëlische bombardementen op woonwijken. De Stichting Islamitische School Amsterdam raakt nog meer rijkssubsidie kwijt. De stichting krijgt nu nog maar 20% van de subsidie in plaats van 40. 2 jaar geleden constateerde de inspectie financieel wanbeheer bij de stichting. Volgens minister Paul van Onderwijs is er maar weinig verbeterd. Het weer vanavond en vannacht nog af en toe regen. In het noorden en oosten kans op wat mist. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen vanuit het westen geregeld droog en later wat opklaringen. Met een matige zuidwestelijke wind wordt het een graad of 10. De dagen daarna vrij zacht en droog. En het weekend gaat het weer regenen. Dan is er nog ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de files van de avondspits worden nu snel korter, maar nog altijd wel behoorlijk wat vertraging in het zuiden van het land en in Noord-Holland. Te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Kerenseide rijdt het langzaam over 7 kilometer met een half uur vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velzen 11 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De A9 dan Alkmaar richting Amstelveen. Ter hoogte van knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is nog dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot slot in het zuiden van het land op de A76 Heerlen richting Brussel. Voor de Belgische grens 3 kilometer file met een half uur oponthoud. En dit komt door wegwerkzaamheden in België. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Asielzoekers die in Nederland willen verblijven, moeten